ایک روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپے کا بدلہ ملتا ہے پہلے نمبر پر ہی. آگے اضافہ مضافہ اپنی نیت کے مطابق اور بھی ہوگا. یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی نے ایک اونٹنی مسلم شریف میں آئے اللہ کے راستے میں وہ اوپر اس کے جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں کہ جاوا پالان وغیرہ سب رکھا ہوا مہار بھی ساتھ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا ذریعے جہاد کے لیے میں لے رہا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا بہت اچھا, اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت والے دن 700 اونٹنیاں اسی طرح کی عطا فرمائے گا جن پر ہر چیز یعنی لگی ہوئی ہوگی. مطلب ان کا 701 اونٹنی کا بدلہ 700 اونٹنی کے عوض میں ہوگا. تو ان کے لیے لکھا جائے گا کیوں لیے جزیہم اللہ, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ بہتر ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں. بہتر ان کاموں کا کیونکہ برائی پر تو اچھا بدلہ نہیں ملتا, نیکی پر ہی اچھا بدلہ ملتا. جو بہتر کام کرتے ہیں اس پر بدلہ ملے گا, یا بدلہ اچھا ملے گا ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں. کام کچھ حسن بھی ہوتے ہیں اور کچھ احسن بھی ہوتے ہیں, لیکن بدلہ سارا احسن ہی ہوگا. جزائے عمل ہمیشہ عمل سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہی ہوگا. احسن جزائے عمل احسن ہے, بہت بہتر بدلہ اللہ دے. کام تو ان کے کچھ حسن بھی ہیں, بہت اعلیٰ نہیں ہے, معمولی بھی ہیں, لیکن بدلہ جہاں مل رہا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مل رہا ہے, تاکہ زیادہ بہتر سے بہتر ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. تو یہ بات ہے, جہاد کے اندر اتنا فائدہ ہے, اتنی فضیلت ہے, تو کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ یہ لوگ پیچھے رہتے اور اللہ کا رسول تکلیفیں اٹھاتا اور یہ پیچھے رہتے ہیں, کسی طرح مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ اور حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ جہاد میں شرکت کے ہر تکلیف کے بدلے اور ہر کام کے بدلے اور ہر خرچے کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک یعنی ان کی جزا مرتب ہو رہی ہے جو آگے چل کر کے ان کو ملے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان, اور ایسا تو مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سارے کے سارے کوچ کر جائیں جہاد کے مقصد کے لیے. فلولا نفرا, پس کیوں نہیں نکلے ہر گروہ میں سے ایک حصہ تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں, اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جس وقت کہ وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر آئیں. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ لوگ بچ جائیں. پچھلی آیتوں میں جہاد سے پیچھے رہنے کی ممانعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو ملامت کیا, اور فرمایا کہ مدینے میں رہنے والے اور اطراف میں دیاتوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے, بلکہ اللہ کا رسول جس وقت جہاد کے لیے نکلا تو وہ ان کو بھی ساتھ جانا چاہیے تھا. اور یہ ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے ان کو. پھر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ جو تکلیف بھی اس راستے میں آئے گی, جو پریشانی اور جو مشقت بھی وہ برداشت کریں گے, ہر تکلیف مشقت اور پریشانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھی جائے گی اور اجر بہتر سے بہتر ان کو نصیب ہوگا. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہنے کی مذمت بیان فرمائی, تو اب ایمان والوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ہر ایک مسلمان کے دل میں کہ جس وقت بھی کوئی جہاد کا موقع آئے تو اس سے بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہر صورت میں جانا چاہیے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر توازن قائم رکھنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ توازن قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی موقع پر اگر جہاد میں جانا پڑے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی چلے جائیں اور تمام کاروبار سب معطل ہو کر رہ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ جائیں اور باقی لوگ جتنے دوسرے کام ہیں ان کو سنبھالتے رہیں تاکہ نظام معطل نہ ہونے پائے، نظام چلتا رہے آل ایمان کا۔ مفسرین کرام نے یہ تفسیر بھی فرمائی ہے جو جیسا میں نے عرض کیا، یہ جہاد میں سب مسلمانوں کا جانا بیک وقت اور پیچھے کے نظام کا معطل رہ جانا، اس کی اللہ نے ممانعت فرمائی، ایسا نہ کرو، نظام کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ یہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، یہ آیت علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، الفاظ زیادہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہی گھروں سے نکل جائیں اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، اگر ایسا کریں گے تو پیچھے کا سارا نظام معطل ہو جائے گا، اس لیے کہ نظام کو چلانا بھی ضروری ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی صنعت و حرفت کرتا ہے، کوئی اور ملازمت کرتا ہے، کوئی کسی شعبے کو سنبھالتا ہے، کوئی کسی شعبے کو، زندگی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کام کرنا ضروری ہے تاکہ نظام قائم رہے۔ تو سارے کے سارے اگر علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، فرض کرو تو وہ نظام معطل ہو کر رہ جائے گا، اب زراعت کرنے والا ہی کوئی نہ رہے تو کاشتکاری نہیں ہوگی، زراعت نہیں ہوگی، تو اناج نہیں پیدا ہوگا، تو نظام تو معطل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، اور باقی کام بھی جو ہیں اسی طریقے سے اگر سارے کے سارے لوگ ہی علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں تو یہ نظام سارے کا درم برم ہو کر رہ جائے گا سارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم میں سے اور ہر جماعت میں سے کچھ آدمی جانے چاہیے تاکہ وہ جا کر علم اور دین حاصل کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو وہ اس کی لوگوں کو تلقین کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ سن کر بچ جائیں، گریز اختیار کریں برائیوں سے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا بھی فرض کفایا ہے اور جہاد بھی فرض کفایا ہے، یہ دونوں فرض کفایا ہے، اور جہاد بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ خاص حالات ہوتے ہیں، خاص حالات کے اندر فرض عین ہو جاتا ہے، ہر شخص مرد عورت بوڑھا بچہ سب کو حصہ لینا پڑتا ہے، یہ خاص حالات ہوتے ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں دشمن کا اگر ہجوم ہو جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے آپ کے ملک پر بڑی کثرت کے ساتھ، تو اس وقت ہر ایک کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دفاع کرے، یہ دفاعی جہاد ہوتا ہے، تو ہر ایک کو حصہ لینا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں لیں گے تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہوں گے، مرد بھی عورت بھی بچے بھی بوڑھے بھی سارے، وہ فرض عین کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت تو ضرور ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت جہاد کے لیے دشمن کے مقابلے میں تیار رہے اور باقی لوگ اپنے دوسرے کاروبار میں مصروف رہیں. اگر ایک جماعت بھی ایسی نہیں رہے گی جو دشمن کے مقابلے میں تیار رہے تو پھر سارے کے سارے مجرم ہو جائیں گے, مسلمان سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے. تو جہاد کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ یہ عام حالات میں فرض کفایہ, ایک جماعت ایک فوج ضرور مسلمانوں کی رہنی چاہیے جو دشمن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہے اور باقی لوگ دوسرے کاروبار میں مصروف رہیں. اور علم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ علم بھی فرض کفایہ ہے. جیسا جہاد بعض حالات کے اندر فرض عین ہوتا ہے, اسی طریقے سے علم کے بارے میں بھی اس کے دو حصے کیے گئے ہیں. ایک علم فرض عین بھی ہے اور دوسرا حصہ علم کا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ وہ کہ قوم میں سے جماعت میں سے بعض آدمی وہ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے. جیسا کہ میت کو دفن کرنا, اس کی تجہیز و تکفین, یہ بھی فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ پڑھانا مطلب یہ بھی فرض کفایہ کے اندر داخل ہے. مریض کی عیادت کرنی مسلمان کی فرض کفایہ, اگر کوئی بھی نہیں کرے مریض ضائع ہو جائے, سارے گنہگار ہوں گے, محلے والے شہر والے سارے. لیکن یہ عام حالات کے اندر فرض کفایہ ہے کہ بعض آدمی اگر ادا کر دیں یہ فریضہ تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو علم کے بارے میں بھی ایک علم فرض عین ہے اور وہ تو ہر مسلمان مرد عورت پر ہوگا, جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم. بیہقی شریف کی روایت ہے علم کا فرض کرنا ہر مسلمان پر, خواہ مرد ہو یا عورت, ان پر فرض ہے. یہ علم کا فرض عین حصہ ہے. فرض عین حصہ کون سا ہے؟ جس سے کوئی شخص بھی مستثنا نہیں ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدے کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے, کوئی بھی ہو, جب بالغ ہو گیا, مرد ہو عورت ہو. صحیح اعتقاد کو درست رکھنا, اس میں کسی کو رعایت حاصل نہیں ہے. اگر اعتقاد صحیح معلوم نہیں کرے گا اور اعتقاد صحیح نہیں رکھے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں بن سکتا کسی شکل کے اندر. تو یہ عقیدے کی درستگی جو ہے اور صحیح اعتقادات کو معلوم کرنا, صحیح عقیدہ کن کن چیزوں پر رکھنے کی ضرورت ہے, یہ ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے. توحید کو جاننا, شرک کو پہچاننا, رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ سارے ایمان کے جتنے اجزاء بھی ہیں جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, ان پر ایمان رکھنا اور عقیدے کا درست کرنا, یہ فرض عین ہے. اور عبادات میں سے بھی بعض فرض عین ہیں. عبادت کا اتنا حصہ کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے بارے علم بھی حاصل کرنا فرض عین ہے. نماز جس پر فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے, نہیں جانے گا تو مجرم گنہگار بنے گا. روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کی ضروری مسائل بھی جاننے ضروری ہیں. حج جس پر فرض ہو گیا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حج کے ضروری مسائل جو ہیں وہ ارکان واجبات وغیرہ وہ جان لے, یہ فرض عین ہے. جس کے پاس مال ہے اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل جو ہیں اس پر فرض عین ہیں, اس کو معلوم ہونے چاہیے. اور جو آدمی مطلب یہ ہے کام کرتا ہے تو اس کے لیے حلال حرام کا امتیاز ضروری ہے. تجارت کرتا ہے فرض کرو اور پہچانتا ہی نہیں ہے کہ حلال کون سی بات ہے اور حرام کون سی بات ہے, تو ایسی تو تجارت جائز نہیں ہے, حرام ہے ایسی تجارت کرنی. سود حرام ہے تو سود کو بھی پہچاننا چاہیے کہ کہاں سود ہوتا ہے اور کس جگہ سود نہیں ہوتا. تو یہ علم کا فرض عین ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ تمام اسلام کی جزیات تشریحات کو جاننا, یہاں تک کہ اس درجے میں ہو جائے کہ جو بھی مشکل پیش آئے مسئلہ وہ اس کو بتا سکے شریعت سے. یہ درجہ فرض کفایہ کا ہے. قوم میں کچھ آدمی ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ تفصیلی جزیات ڈیٹیل جو ہے اسلام کی تشریحات کا وہ جانے، تاکہ جس وقت کوئی مسلمانوں کو ضرورت پڑے کسی جزیے کی فروعات میں تو اس کو جاننے والا ضرور موجود ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ علم کا وہ حصہ ہے جو فروعات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فرض کفایہ ہے. اگر قوم میں کوئی آدمی بھی نہیں، فرض کرو ایک بستی ہے، کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو تو سارے مجرم ہوں گے. باقی جو فرض عین کا حصہ ہے وہ تو ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت کوئی حاصل نہیں ہے. تو بہرحال یہ علم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ہی کوچ کر کے چلے جائیں، طالب علم ہی بن جائیں مثلا علم حاصل کرنے. حضور کے زمانے میں مثلا سارے لوگ وہاں سے دیہات سے یا اطراف سے جہاں جہاں بھی بستے تھے سارے ہی آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو سارا نظام تو معطل ہو کر رہ جائے گا. یہ تو درست نہیں. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس آدمی کے ساتھ کام شراکت سے کرتے تھے، باہر جانوروں کی حفاظت بھی تھی، کچھ زمین بھی تھی یا اور کچھ اس قسم کے ضروری کام جو تھے، تو ان کے ساتھ جو آدمی شریک تھا اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کنا نتناوب، ہم نوبت بہ نوبت آتے تھے. ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور تمام دن کی پوری کیفیت، کوئی آیت نازل ہوئی ہے وہ جان لی، کوئی حکم آیا وہ حضور کا ارشاد جو بھی ہے وہ میں جان لیتا تھا اور چلا جاتا تھا اور اپنے ساتھی کو بتلاتا تھا آج یہ باتیں ہوئی ہیں، اور دوسرے دن میرا ساتھی آتا تھا، وہ آ کر حضور کی خدمت میں دن بھر رہتا تھا اور جو بات ہوتی تھی وہ چل کر مجھے بتلا دیتا تھا. یہ نوبت بنوبت مقرر کی ہوئی تھی باری باری، کیونکہ اگر ساری آ جائے تو جانوروں کو پانی پلانے والا کون ہوگا، وہ تو مر جائیں گے پیاس سے، یا اور کام کرنے والا کون ہوگا. سو اللہ نے یہ نظام کو بھی قائم رکھنا ضروری قرار دیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ایک دم ہی علم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں کسی مرکز میں، کسی سینٹر میں. مدینہ طیبہ اس زمانے میں مرکز تھا اسلام، آگے اگلی آیتوں میں مرکزیت کا بھی ذکر آئے گا، تو وہاں سارے چلے جائیں اور باقی سب نظام معطل ہو جائے، یہ اس کی اجازت نہیں دی. فرمایا ایسا لائق نہیں ہے کہ مومن سارے کے سارے کوچ کر کے چلے جائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. سو اس کی صورت کیا ہے؟ پس کیوں نہیں کوچ کیا، نہ فرمانے کوچ کرنا گھر سے نکلنا، کیوں کوچ نہیں کیا؟ ہر فرقے سے، ہر جماعت میں سے ایک طائفہ جائے، ہر بستی میں سے کچھ آدمی جائیں، ہر قبیلے میں سے کچھ آدمی چلے جائیں، ہر خاندان میں سے کوئی آدمی چلا جائے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ باقی نظام بھی قائم رہے؟ جہاد کے سلسلے میں بھی ایسا آتا ہے کہ بعض غزوات کے اندر حضور نے فرمایا کہ بھئی جس کے گھر میں دو آدمی ہے ایک آدمی تو رہے پیچھے، وہ کام سنبھالتا رہے اور دوسرے جہاد میں شریک ہو. تو ایسا ہی ہے، ہر قوم میں سے، ہر خاندان میں سے، ہر بستی میں سے کچھ آدمی جائیں اور وہ مرکز کے اندر جا کر دین کا علم حاصل کریں. یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی چلے جائیں. آگے فرمایا بس کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں کوچ کیا ہر فرقے میں سے ایک حصے نے، ایک گروہ نے، ہر قوم، خاندان، بستی، شہر، علاقہ، اس میں سے ایک گروہ جائے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اندر سمجھ حاصل کر لیں. یہ تفقہ کا لفظ آیا، فقاہت سمجھ کو کہتے ہیں، فام اور کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا. یہ تفقہ فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ حاصل کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ بغیر وقت کی قربانی کے اور بغیر محنت کے اور بغیر سیکھنے کے یہ چیز نہیں آ سکتی. انما العلم بالتعلم, امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما, علم تو سیکھنے سے آتا ہے, گھر بیٹھے بٹھائے تو نہیں بات ہوتی, مطلب ہے سیکھنا پڑتا ہے. جائے استاد خالص, استاد کے سامنے زانو تلمز طے کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو علم کی تاریخ میں تو بڑے بڑے واقعات پائے جاتے ہیں. محدثین کرام نے بے حد تکلیفیں اٹھائی, فاقے برداشت کیے. امام بخاری کے حالات پڑھیں, امام احمد کے, عبد الرزاق ابن حمام کے, جتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں, اور انہوں نے سفر کیے, دور دراز تک پہنچے اور تکلیفیں برداشت کی اور پھر علم حاصل کیا. اور علم میں یہ دین میں تفقہ, بڑی بات تو یہ ہے دین میں سمجھ حاصل کرنا, یعنی اصل مقصود جو ہے وہ دین کی باتوں کو جاننا, کیونکہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح نصیب ہو سکتی ہے, وہ تو دین ہے, دین ہی مقدم ہے. تو جہاں پر دین کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور دنیا کو مقدم کیا جاتا ہے یا پیٹ کو مقدم کیا جاتا ہے, وہاں پھر ذلت آیا کرتی ہے اور شکست آتی ہے, تذلیل ہوتی ہے اور بہت کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو دین میں سمجھ حاصل کرنا, یہ فقہ کا لفظ ہے. فقہ کا معنی سمجھ ہوتا, اور علم فقہ جس کو کہتے ہیں, فقہ اسلام کا قانون. بعض لوگ جو ہیں اپنے جہالت کی وجہ سے فقہ سے بہت گھبراتے ہیں فقہ کا نام لینے سے, حالانکہ یہ تو تعریف والی بات ہے. فقہ کا معنی ہے اسلام کے قانون کو جاننا, اسلام کے لا کو جاننا, علم فقہ یہی ہے. ائمہ مجتہدین نے وہ قرآن اور سنت سے اخذ کر کے اس کو لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, آسان کیا. اس بارے میں سب سے زیادہ امت پر احسان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی یہ فقہ کو مرتب کیا. فقہ گویا کہ یہ قرآن حدیث کا ریسرچ ہے یا تحقیق ہے یا اس کے فارم ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور انسان کا جو کام ہوتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ فقہ کے سارے کی ساری جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس میں غلط بھی ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بار غلط ثابت ہو جائے تو ساری فقہ سے نفرت کرنے لگ جائے آدمی, یہ بات غلط ہے. اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فقاہت کی تعریف فرمائی, یوں فرمایا, من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس آدمی کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کے اندر سمجھ عطا فرماتا ہے. یفقہ فی الدین, یہ تو تعریف کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں علم حاصل کرنے کے لیے وہ دین میں سمجھ پیدا کریں سب. دنیاوی باتیں یہ درجہ دوم میں ہیں, یہ تو اسباب معاش ہیں, لیکن دین مقدم ہے, دین میں سمجھ پیدا کریں. دین میں فام اگر صحیح نہیں ہوگا تو گمراہیاں پیدا ہوں گی, گمراہیاں ہوں گی, فرقے بنیں گے, گمراہ فرقے بنیں گے, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو فقہ قابل تعریف چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ اسے بھدکنا چاہیے, مطلب یہ قرآن اور سنت کا کی وضاحت ہے. اور ائمہ دین نے بڑی بڑی خدمت انجام دی ہے, کوئی چیزیں اجتہاد سے نکالی ہیں, ان کا اصل جو ہے وہ قرآن میں ہے اور سنت میں ہے, ہر آدمی وہاں تک رسائی نہیں رکھ سکتا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے. فقہ کیا ہے؟ علم فقہ کیا ہے؟ معرفت النفس ما رہا و ما علیہا, انسان کے نفس کا جان لینا, ان چیزوں کو جو اس کے حق میں مفید ہیں اور جو اس کے حق میں مضر ہیں, یہ فقہ ہے. جو چیزیں انسان کے حق میں مفید ہیں ان کو بھی جاننا, اور جو چیزیں مضر ہیں ان کو بھی جاننا, یہ ہے علم فقہ. یہ نفرت کی بات نہیں ہے, لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں, فقہ اور فقہاء کرام کے خلاف نفرت کا پروپاگنڈا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اب اس میں کہ جو چیز انسان کے نفس کے لیے مفید ہے اس کو پہچاننا، یہ تو بڑا کمال ہے، اور جو چیزیں انسان کے نفس کے لیے مضر ہیں، وبال ہیں، ان کو پہچاننا، یہ تو انتہائی درجے کا کمال ہے. اس میں نفرت کی کون سی چیز ہے؟ بلکہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضور کا فرمان یہ ہے کہ منافق آدمی میں دو باتیں کبھی نہیں ہوں گی. دو باتوں میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ حسن خلق ولا فقہ فی الدین. منافق آدمی میں دو باتیں نہیں ہوں گی، کون سی؟ ایک خوش اخلاقی نہیں ہوگی اس میں، ہمیں گالی گلوچ بک بکتا رہے گا، غیبت کرتا رہے گا، برائیاں کرتا رہے گا، منافق کا چہوا ہوگا، ایذا پہنچائے گا، بدگوئی کرے گا، بد زبانی کرے گا ذرا ذرا سی بات پر. اچھا اخلاق نہیں ہوگا منافق میں، اور دین میں سمجھ نہیں ہوگی منافق. دین کے اندر سمجھ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے جس کو نصیب ہو جائے. دین کی باتیں جو آدمی سمجھتا ہے، سمجھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فقاہت کی کچھ بات رکھی ہے اور بہتری کا ارادہ فرمایا ہے. تو فرمایا کہ ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر خاندان میں سے کچھ آدمی جائیں، جا کر مرکز میں، جہاں بھی علم کا مرکز ہے وہاں دین میں سمجھ پیدا کریں. یہ مقدم چیز یہی ہے، دین کے اصول اور فروع سب چیزوں کو جان لیں، اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑا آسان ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ العلم لا یوتی کا بازو حتا توتی ہے کلک، علم تو اپنا بعض حصہ بھی تم کو نہیں دے گا جب تک کہ تم سارے کا سارا اپنے آپ کو اس کے لیے وقف نہ کر دو. تم سارے کا سارا اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرو تو وہ بعض حصہ تم کو آئے گا. علم تو ایسی چیز ہے اس کے لیے بڑی مشقت اور بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سا زمانہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور تب چل کر وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے. سلف نے ایسا ہی کیا، عمریں صرف کی اس پر. ایسا نہیں معمولی شدھ بدھ کر لیا، اخبار پڑھنے لگے، رسالے پڑھنے، خبریں سن لی تو وہ مجتہد بن کر بیٹھ گیا، مسائل پر ریسرچ شروع کر دیا، اسلام کو کفر بنایا، کفر کو اسلام بنایا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح بنایا. یہ تو علم نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، بے دینی ہے، نفاق ہے، یعنی غیر قوموں کی تقلید ہے. علم کے اندر تو بہت ضرورت ہے، ثقافت کی ضرورت ہے، دیانت کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. فقہائے کرام جتنے بھی ہمارے سلف گزرے ہیں، محدثین اعظم، مفسرین، یہ سب لوگ باعمل تھے، یہ صحیح عمل کرنے والے تھے خود بھی، اور دین کے لیے بڑی قربانیاں کرنے والے تھے، اور اس کے اندر سمجھ پیدا کی، پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، لوگوں کو پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، تربیت بھی کی. یہ تو ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے یہ ناب شناب جیسا ہو جائے. انگریز کی قائم کردہ نظام جو ہے اس کے اندر تو کچھ نہ استاد کا احترام، نہ کوئی شاگرد کے فرائض کا پتہ، آپس میں عشق معاشقہ ہو رہا ہے، مطلب ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، معاشقے ہو رہے ہیں پروفیسروں کے ساتھ، مطلب گپیں ہو رہی ہیں، اوریانی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سلف اور جو بزرگ تھے وہ تو بڑا احترام کرتے تھے، بے حد احترام اور بے حد آداب کا لحاظ رکھنے والے تھے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جمیعت علماء ہند کی میٹنگ کے اندر جہاں مولانا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ بیٹھتے تھے، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، چار چار گھنٹے بھی میں بیٹھتا تھا، گھٹنا تبدیل نہیں کرتا تھا آداب مجلس کے خلاف، شیخ بیٹھے ہوئے تھا، درد برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، گھٹنے نہیں تبدیل کر. احترام ہے کہ بڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ٹانگ کیسے پھیلاؤں یہاں، درد برداشت. یہ تو ہمارے دور کے بزرگوں کا حال ہے، کیسا ادب ان کے اندر تھا. تو فیض بھی اللہ نے ویسا ہی ان کا جاری کیا دنیا کے اندر، خدمات بھی ان کی ویسی. تو بہرحال یہ دین میں تفقہ حاصل کریں یہ لوگ ہر گروہ میں. اب تو یہ ہے کہ علم کا کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بستیوں کی بستیاں اجاڑ مطلب ہے, کچھ نہیں ہے کہیں, نام و نشان بھی نہیں. اس علم والے جو مشکل باتوں کو جو درپیش آتی ہیں مسلمانوں کو, ان کو حل کر سکیں, صحیح جواب دے سکیں. ہمارے دور میں تو بے حد انحطاط پیدا ہو گیا. سن 1940 میں یہاں سیالکوٹ میں جاتے ہوئے پیدل راستے میں ایک جگہ زور کی نماز پڑھی تو وہاں امام نہیں تھے, تو ہم نے دریافت کیا, دو آدمی سے ہم جا رہے تھے تو بھی یہاں امام نہیں ہے. ان کا جی آپ ہی پڑھا دیں نماز, پڑھ لیں نماز. پتہ کیا تو بعد میں ایک آدمی نے بتلایا کہ یہاں تو سات گاؤں کا ایک ہی امام ہے, یہاں تو بدھ والے دن آیا کرتا ہے, وہ دو نمازیں پڑھاتا ہے. مطلب یہ تو حال ہم نے دیکھا ہوا, آپ نے سات گاؤں کا ایک امام ہے. جب کوئی نکاح ہو گیا, ختنہ ہو گیا, بلا لیا, مطلب یہ ختم دلانے کے لیے بلا لیا, باقی چیزیں جو ہیں نماز باری باری سے کبھی آتا ہے پڑھا جاتا ہے. تو یہ انحطاط کی انتہا ہے, یہ ہمارے دور میں انحطاط ہے. ایسے گاؤں خالی ہیں اور علم کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور لوگوں کو دنیا کی رغبت زیادہ ہے. تفقہ فی دین کون حاصل کرتا ہے؟ پنجاب کے کھانے پینے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. وکلاء کو لے لیں, ذمہ داروں کو لے لیں, بڑے تاجروں کو لے لیں, جو اپنی اولاد کو دین پڑھنے کے لیے چھوڑتا, دین پڑھنے کے لیے بھی دین کی تعلیم مکمل حاصل کر کے دین کی خدمت کرے. یہاں تو کوئی بھی نہیں ایسا. اطراف کے لوگ آتے ہیں باہر سے, کوئی غریب غربا پڑھ لیا, ان میں سے بھی کوئی خود غرض ہو جاتے ہیں, کوئی مفاد پرست ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہی میں سے بعض آدمیوں سے خدمت لیتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں, ورنہ میدان خالی ہے بالکل. فرمایا ہر گروہ میں سے ایک فرقہ نکلے, طائفہ, تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں, لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, تاکہ ڈرائیں وہ اپنی قوم کو جس وقت ان کی طرف پلٹ کر آئیں. ان کا بھی فریضہ ہے کہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو برائی سے ڈراتے رہیں. ہر وقت انذار کی ضرورت ہے, خبردار کرنے کی ضرورت ہے, ہر وقت لوگ خبردار رہیں. اور فرمایا لعلہم یحذرون, تاکہ وہ لوگ سن سن کر برائیوں سے بچ جائیں. ظاہر ہے کہ علم والے جب علم کا چرچا کریں گے اور اس کی تعلیم دیں گے اور سمجھائیں گے تو پھر لوگوں میں کچھ نہ کچھ شعور پیدا ہوگا اور وہ بھی برائی سے بچ سکیں گے. یہ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لڑتے رہو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافر, اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اس صورت میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہی فرمایا ہے, اور اس سلسلے میں منافقین کی پہلے بہت مذمت بیان کی ہے جو لڑائی میں شریک ہونے سے پیچھے رہتے ہیں, اور ایمانداروں کو بھی بہت تنبیہ کی ہے. تو یہ درمیان میں جہاد سے تخلف کے بارے میں اور دوسرا مسئلہ علم حاصل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا درمیان میں. جہاد کے اندر بھی عام طور پر قانون یہی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس میں شریک نہیں ہوں گے, کیونکہ نظام کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی سب کے سب نہیں جائیں گے. کچھ لوگ جہاد میں جائیں گے اور باقی دوسرے پیچھے کے جو انتظامات ہیں ان کو انجام دیتے رہیں گے. کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے مرکز میں جائیں گے اور دوسرے لوگ پیچھے کے کاروبار کرتے رہیں گے اور وہ سیکھ کر واپس آنے والے وہ پھر دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں گے, جس کی وجہ سے لوگ سن سن کر برائیوں سے بچتے رہیں گے. یہ علم کے بارے میں بھی بیان فرما لیا اور جہاد کے بارے میں. عام حالات میں یہ دونوں باتیں فرض کفایہ ہیں, تو اس میں دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں. علم کی بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ فرض عین ہیں, اور جہاد کے اندر بھی بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہ فرض عین ہوتا ہے. لیکن عام حالات کے اندر جبکہ علم والے بھی موجود ہوں اور جہاد والے بھی موجود ہوں تو عام طور پر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. تو اصل میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں قرآن کریم کے ذریعے جو پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے, تو اس سلسلے کے اندر یہ سب باتیں ضروری ہیں. اس میں ایک جہاد بھی ہے. جہاد کی طرح علم کا حاصل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت بھی ضروری ہے, یہ بھی فرض ہے. اور اسی طرح تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے, دوسروں تک پہنچانا, ابلاغ, یہ بھی ضروری ہے, یہ فرض ہے. اور اسی طریقے سے مال کو خرچ کرنا جہاد کے راستے میں, یہ بھی ضروری ہے اور فرض ہے. تو اگر اس کی تقسیم کی جائے تو صورت ایسی بنتی ہے کہ جہاد میں یہ ساری باتیں داخل ہوتی ہیں, تبلیغ بھی اور علم اور تعلیم بھی اور مال کا صرف کرنا بھی, اور اس کے علاوہ زبان کے ذریعے جو اشاعت ہے, اور اس کے علاوہ تصنیف, کتاب لکھ کر لوگوں کو روشناس کرانا, یہ بھی ضروری ہے. تو گویا جہاد کے یہ چار شعبے بڑے اہم ہیں. ایک تعلیم, دوسری تبلیغ, تیسری تصنیف, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا. کبھی یہ دفاعی صورت کے اندر ہوتا ہے اور کبھی اقدامی صورت کے اندر ہوتا ہے. دونوں قسم کے جہاد ہیں اسلام کے اندر. اقدام, بعض اوقات اقدام کرنا پڑتا ہے اور بعض صورتوں میں دفاع کرنا پڑتا ہے. دفاعی بھی جہاد ہے اور اقدامی جہاد بھی ہے. سورہ آل عمران کے اندر یہ ذکر ہے دونوں صورتوں کا, اور دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. تو اب یہ سب باتیں ضروری ہیں آل اسلام کے لیے, اور یہ جہاد کے سلسلے میں داخل ہیں یہ ساری باتیں. اگر ان سے غفلت اختیار کریں گے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ملت پر زوال آئے گا, قوم پستی میں جائے گی اور بجائے ترقی کے اور تنزل میں جائے گی, عروج نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سب باتیں ضروری ہیں, ان کو اگر انجام دیتے رہیں گے تو پھر ترقی ملتی جائے گی دنیا کے اندر بھی. تو جہاد کے سلسلے میں یہ ساری باتیں داخل ہیں. سو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو صورت ہے یہ عام حالات میں فرض کفایہ کے اندر آتی ہے. جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت موجود ہو جو ہر وقت دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو تو باقیوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کہیں بھی مسلمانوں میں ایسی کوئی اجتماعیت نہ ہو, کوئی فوج نہ ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے, جہاں جہاں بھی وہ ہوں گے مجرم ہوں گے, اللہ کے نزدیک محفوظ ہوں گے, اور وہ یعنی ترقی نہیں کر سکیں گے کسی طریقے سے, دشمن کا غلبہ ہوتا رہے گا. یہ چیزیں جب تک مسلمانوں میں موجود تھی, یہ جہاد کے سارے شعبے زندہ تھے, تو مسلمانوں کو ترقی نصیب ہو رہی تھی. جب سے ان کے اندر زوال آیا تو پھر مسلمانوں میں ملی طور پر زوال آیا. اب اس وقت نہ تو مسلمانوں کا کوئی مرکز ہے دنیا کے اندر, 42 سلطنتیں بتلائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کی ہیں چھوٹی بڑی, مرکز کہیں بھی نہیں, کسی جگہ بھی نہیں. برخلاف اس کے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو قومیں ان کے مرکز ہیں, عیسائی طاقتوں کے مرکز ہیں, اور وہ مرکزیت کو قائم رکھتے ہیں. ظاہریوں کے بھی مرکز ہیں, بڑے مضبوط مرکز ہیں, لیکن مسلمانوں کا کوئی مرکز نہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی سلطنتیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سب ضروری باتیں مسلمانوں نے ترک کی ہوئی ہیں. جہاد تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ جہاد کی تیاری ہے, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, من مات ولم یغزو ولم یحدث بی نفسو مات علی شعبۃ من نفاق. جس جو آدمی مر گیا ایسی حالت میں, نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کے بارے میں اپنے دل میں بات سوچی, تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا. اور کہیں آتا ہے ماتا میتتن جاہلیہ, وہ تو جاہلیت کی موت مرا. جو آدمی جہاد نہیں کرتا اور جہاد کی تیاری میں بھی وہ کوشش نہیں کرتا, تو یقیناً وہ نفاق کے شعبے پر ہے. کسی نے کسی طریقے سے جہاد کی تیاری میں رہنا یہ بھی ہر مسلمان کا فرض ہے. ولیکن جہاد و نیت, مکہ جس دن فتح ہوا تھا فرمایا ہجرت تو ختم ہو گئی آج, ولیکن جہاد و نیت, جہاد اور نیت باقی ہے, جہاد تو ہر وقت رہے گا, نزول مسیح علیہ السلام تک قائم رہے گا. اور نیت کہ مسلمان اپنی نیت اور ارادہ رکھے کہ مجھے جب بھی موقع ملے میں جہاد میں شرکت کروں گا, تو یہ بات ہے. تو جہاد کے سلسلے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں, تعلیم, تبلیغ, تبلیغ بھی ضروری ہے, ملی فریضہ ہے, فرض کفایہ ہے بعض حالات میں, بعض حالات میں یہ بھی فرض عین ہوتا ہے. کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کو کوئی ضروریات دین بتلانے والا نہ ہو, ہر ایک پر فرض ہوگا کہ وہ سیکھیں, فرض عین ہوگا. اگر علم والے موجود ہیں, تعلیم دینے والے موجود ہیں, تو پھر فرض کفایہ کے درجے میں آئے گی بات. تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے مجموعی طور پر بہت کمزور اور بہت خراب ہے, کوئی مرکزیت نہیں ہے مسلمانوں کی. سب سے زیادہ توقع جس کے بارے میں ہو سکتی تھی کہ وہ ہمارا ملک پاکستان مرکز اسلام بنتا, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جتنے حکمران بھی ابتدا سے آج تک آئے, انہوں نے اسلام کے مقصد کو اولیت نہیں دی. نام تو ضرور لیتے رہے ہیں اسلام کا, کیونکہ اس ملک کی فضا ایسی ہے, جمہور جو ہیں 98% لوگ یا 95% لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں, نسلی طور پر مسلمان ہیں, پھر کچھ تقسیمیں ملک کی وجہ سے بھی اکٹھے ہو گئے, تو ان کے سامنے اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن حکمرانوں کے جو فرائض تھے صحیح معنی میں کہ وہ اسلام کو اور دین اسلام کو اولیت دے کر اسی کے اندر کوشاں رہتے,